www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء الكرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہماری کسی کوشش اور محنت کے بغیر ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین جو چیز ہے وہ اپنا مذہب بدلنا ہے. اس سے زیادہ مشکل کام دنیا میں اور کوئی نہیں. اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہماری پیدائش کسی اور مذہب والے گھر میں ہوئی ہوتی تو ہمارے لیے اس نعمت کا حصول کس قدر مشکل ہوتا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے مسلمان ماں باپ عطا فرمائے تو گویا یہ نعمت ہمیں مفت میں گھر میں مل گئی. اس نعمت کی قدردانی ضروری اور لازم ہے. زبان سے بھی ہر وقت شکر ادا ہو اور عمل سے بھی اس کا اظہار. جو حضرات کھلے دل سے دنیا میں پائے جانے والے مذاہب پر نظر رکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنا چاہیے کہ ہر مذہب میں افراط اور تفریق پائی جاتی ہے. یعنی یا تو حد سے تجاوز ہے یا قصور اور کوتاہی. اعتدال، میانہ روی، انسانی فطرت سے مطابقت اور موافقت اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا ذلک الدین القیم. اللہ نے جو ساخت انسان کی بنائی ہے اسی کے اعتبار سے جو ہدایات ہمارے لئے مناسب تھیں اور ہو سکتی ہیں اسی کا نام دین اسلام یہی دین قیم اور یہ ایسا مذہب ہے جس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر نمایاں ہونا ضروری ہے دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں وہ صرف چند رسومات تک محدود ہیں آپ اپنے برادران وطن کو دیکھئے انہوں نے اپنے طور پر مذہبی چیزیں بنا رکھی ہیں ان کو وہ انجام دے لیں تو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اس مذہب سے ہے لیکن جب وہ دکان پر بیٹھتے ہیں جب وہ سیاست میں جاتے ہیں جب وہ اور کسی میدان میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی باقاعدہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے مگر اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا مسجد کے لیے بھی دین ہے گھر کے لیے بھی دین ہے دکان کے لیے بھی دین ہے اور سیاست کے لیے بھی دین ہے یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو ہر ہر قدم پر طبیعت میں ایک جوش بھر جاتا ہے کہ واقعی یہی تعلیم تھی جو ہمارے مناسب ہو سکتی ہے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا معاشرتی مسائل میں دنیا کے اندر دو طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی مذہبی لوگوں میں ایک تو یہ کہ بھئی سنیاسی بن جاؤ راہب بن جاؤ کسی سے کچھ لینا دینا نہیں کرنا نہیں بس اپنے میں مست رہو چنانچہ برادران وطن میں بھی یہ تصور ہے کہ جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا مذہبی ہے وہ شادی وادی نہیں کرے گا سر منڈا لے گا سلے ہوئے کپڑے اتار دے گا چٹائی پہ لیٹے گا جھوٹا موٹا کھائے گا کہ بھائی یہ بہت بڑا مذہبی ہے اور بدھسٹوں کے ہاں تو یہ مذہب کا لازمی حصہ ہے جو پکا بدھسٹ بن جائے اس کے لیے کمانا بھی منع ہے شادی تو دور رہی کمانا بھی منع ہے وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا وہ بھیک مانگ کے کھائے گا اس کا نام ہی ہے بھکشو جو ان کا مذہبی آدمی ہمارا برما جانا ہوا تو وہاں جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے آ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک پلٹن جا رہی ہے اس میں کچھ کھڑاؤں پہنے ہوئے بڑے لوگ ہیں کچھ چھوٹے بچے ہیں اور ایک رکشہ ہے اس پر ایک بھگونا رکھا ہوا ہے اور ٹم ٹم بجاتے ہوئے جا رہے ہیں اور جہاں سے گزر رہے ہیں تو گھر والے نکل نکل کے اپنے پلیٹوں میں سالن لا رہے ہیں اور وہ اس بھگونے میں ڈال رہے ہیں اور وہ اس کے سر پہ ٹیکا لگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے مذہبی مدرسے کے لوگ ہیں وہ مذہبی تعلیم کو میں کہہ رہا ہوں جو ان کے مٹھ ہوتے ہیں یوں سمجھ لیا. ان کے لیے کھانا کمانا تجارت کرنا سب منع ہے. یہ اپنا صبح کو نکلیں گے اور جو ان کے ملے گا بھگونے میں اسی کو یہ 12 بجے سے پہلے تک کھا سکتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن صبح ہی کھائیں گے, شام تک کو کھانا ہی منع ہے. اور سب کے سر منڈے ہوئے اور وہ چادر پہنے ہوئے اوپر نیچے اسی طرح. یہی حال عیسائیوں میں کہ جو الگ تھلگ ہونا چاہتا ہے وہ راہب بن جاتا ہے, راہبہ بن جاتے ہیں. جینیوں میں تو ایک نظریہ یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑا مذہبی وہ ہے جو سب سے الگ تھلگ ہو جائے, کٹیا بنا کے رہے, آشرموں میں رہے, پہاڑوں میں چلا جائے, وہ سب سے بڑا بابا ہے. اور دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ, بالکل بالمقابل سوامی اگنی ویش جیسے لوگ, آشو جیسے لوگ, ان کے ہاں کیا ہے کہ بھائی کوئی ممانعت نہیں, سب کرو, کوئی نکاح وکاح کی ضرورت نہیں ہے, جس سے جی مل جائے اپنا ضرورت پوری کرو, مست رہو, موج کرو. وہ باقاعدی ایک ہے, وہ بھی ایک مذہبی, اس کو رنگ دیا گیا ہے باقاعدہ. پڑھیں آپ کتابیں. تو انہوں نے خاندانی سسٹم ہی ختم کر دیا. یورپ میں بڑا مقبول ہے, امریکہ میں بڑا مقبول ہے, وہاں تقریباً 60% لوگ بغیر نکاح کے رہتے ہیں, ساتھ رہنے والے بھی بغیر نکاح کے رہتے ہیں. کیوں؟ اتنی پابندیاں ہیں نکاح کے اندر کہ نکاح کر کے پھنس جائیں, کیونکہ نکاح ہوتے ہی بیوی کو آدھے مکمل حقوق مل جاتے ہیں اور طلاق بھی دونوں دے سکتے ہیں. اب آپ نے نکاح کر لیا, اگلے دن وہ طلاق کا اس نے کورٹ سے آرڈر کرا لیا, تو آپ کی ملکیت میں سے آدھے کی وہ مالک ہو گئی, تم دیکھتے رہ جاؤ. تو کہتے ہیں کیا کریں, نکاح کر کے ویسے ہی رہو. تو سارا سسٹم ہی وہاں آپ کو یہ جو آپس کی محبتیں ہیں, خاندانی برادری, قبیلہ, خاندان, سب ختم. تو ایک یہ ہیں جنہوں نے اس کو شجر ممنوعہ قرار دیا, ایک وہ ہیں جنہوں نے کوئی پابندی اپنے لیے اچھی نہیں سمجھی, اور ایک اسلام ہے. سبحان اللہ, اس نے ہماری صلاحیتوں کو صحیح رخ عطا کیا ہے, بندش نہیں لگائی, صحیح رخ عطا کیا ہے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں جوش پیدا ہوا, ازواج مطہرات کے پاس معلوم کرنے گئے کہ حضور کی زندگی گھریلو کیسی ہے, آپ رات میں کیسے رہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ازواج مطہرات نے فرما دیا کہ جی عام لوگوں کی طرح ہے, آپ سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, بیویوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمارا حضور سے کیا مقابلہ, میں تو آج کے بعد کبھی رات میں سوؤں گا نہیں, بس میں تو عبادت ہی کروں گا بس. دوسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو کبھی بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. ان کی باتیں سن کر جن زوجہ مطہرہ کے سامنے یہ گفتگو ہوئی, پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے ساری رپورٹ دے دی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا, دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو میں ہوں, نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا, سید الانبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں اور میں بیویوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہوں. اور پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کر کے اپنی طرف سے کسی چیز کو گڑھ کر کے دین کا لیبل اس پر لگائے گا فلیس منی, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو ہمارے دین نے کیا رہنمائی کی؟ نہ بالکل آزادی ہے نہ بالکل پابندی ہے, راستہ نکالا ہے. نکاح کرو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الفاءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے جوانوں کی جماعت, جس میں حق ادا کرنے کی قدرت ہو وہ ضرور شادی کر لے, کیونکہ اس سے نگاہ جھکی رہے گی, شرمگاہ کی حفاظت رہے گی, دنیا میں امن رہے گا, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوگی, خاندان بنے گا, برادری بنے گی, محبتیں پروان چڑھیں گی. چنانچہ اس نکاح کے اندر اللہ نے محبت رکھی, فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح. نکاح کے ذریعے سے جو زوجین فریقین دونوں خاندانوں میں محبت ہوتی ہے اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. بسا اوقات بھائی بہنوں میں وہ محبت نہیں ہوتی جو میاں بیوی میں ہو جاتی ہے, ایک بول کی وجہ سے, ایک بول کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے خاندان جڑ جاتے ہیں ایک نکاح کی وجہ سے. حضرات علماء یہاں تشریف فرمائے, پیغمبر علیہ السلام نے جو متعدد نکاح فرمائے, جب نکاح ہو گیا اس خاندان کی ساری دشمنی ختم ہو گئی کہ جب حضور داماد بن گئے اب کس سے لڑو, داماد سے کون لڑے. کمال تو یہ ہے کہ مکے کے سب سے بڑے سردار اور حضور کے سب سے بڑے مخالف, جو غزوہ احد میں بھی سپہ سالار بن کے آئے اور جو غزوہ خندق میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے چڑھائی کر کے آئے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی صاحبزادی اسلام لے آئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حبشہ ہجرت کر لی, وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو نجاشی نے پیغمبر علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا اور اتنی بڑی مہر بندی ہے جتنی کسی کی نہیں بندی. مہر ام حبیبہ سب سے بڑی ہے, سب سے زیادہ لاکھوں میں بیٹھتی ہے. اب جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا کہ میں بیٹی چلی گئی نکاح میں اب کیا لڑوں, سارا جوش ختم ہو گیا مخالفت کا. اور انہوں نے بھی کیسی وفا دکھائی کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور کچھ معاہدے میں گڑبڑ ہوئی مکے والوں کی طرف سے, تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تشریف لائے, ابھی اسلام نہیں لائے, بیٹی سے ملنے گئے. حضور کا جو بستر بچھا تھا انہوں نے لپیٹ دی. سوچیے باپ آیا ہے, اور کیا تعلق باپ بیٹی کا ہوتا ہے, کتنے دنوں کے بعد آیا لیکن لپیٹ دیا. تو زبان پر بات آئی کہ ام حبیبہ تمہارا ادب کیا ہوا یہاں آ کر تم بے ادب ہو گئی؟ فرمایا کہ پیارے آقا کے بستر پر وہ نہیں بیٹھ سکتا جو کلمہ پڑھے گا. کیا وفد خیر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ نے اس رشتے میں عجیب محبتیں رکھی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے تمہارے ہی میں سے تمہارے جوڑے بنایا اور تم میں مودت اور رحمت اور محبت ڈالی. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے دین فطرت. اسی لیے نکاح کو عام کیا گیا, آسان بنایا گیا. کل دو آدمیوں کی گواہی سے نکاح ہو جاتا ہے, اور اگر زوجین وکیل بنا دیں تو تین آدمیوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا. تین آدمیوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہو سکتا ہے, دو گواہ اور یہ وکیل دونوں طرف سے یہ کہہ سکتا ہے میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے کیا اور دونوں کا ایک ہی وکیل ہوں, کوئی حرج نہیں. اور فرمایا سب سے کم جس میں پریشانی اور مشقت اور کلفت ہو وہ سب سے بابرکت نکاح ہے. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونتا. تو میرے بھائیو اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. زبان سے بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے, عمل سے بھی اس کو اس کے اوپر پوری طرح کاربند رہ کر کے اس کی قدردانی کرے. نکاح ایک سنت ہے اور سنت ہونے کے اعتبار سے عبادت. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں مدت کے اعتبار سے سب سے لمبی عبادت نکاح ہے. بھائی نماز پڑھو پانچ دس منٹ میں پوری, روزہ رکھو ایک دن میں پورا, حج کرو پانچ دن میں پورا, زکات دو ایک منٹ میں ادا, اور بیس سال میں نکاح ہوا اسی سال کی عمر ہوئی تو ساٹھ سال متواتر میٹر چلے گا نکاح کا. اتنی لمبی تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں. تو جو دنیاوی ضرورت ہے طبعی ضرورت ہے وہ تو ہے ہی, نیت ٹھیک کر لو تو ثواب کا میٹر بھی چلے. تو یہ ہمارا دین ہے, یہ دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے, اس میں بھی اجر و ثواب. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدردانی کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس نکاح میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے, اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. آپ حضرات نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا, خاص کر حضرت مولانا نے بڑی کرم فرمائی, ان کے حکم کی تعمیل میں یہ سوچ کر کے آپ کو خوشی ہوگی. اور ادخال السرور فی قلب المؤمن یہ بھی ایک نیکی کا شعبہ ہے, اس لیے حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of evangelism.